Słyszałaś ile słów? 79 900. Gdzie? W salonach Forda. Teraz Ford Kuga SUV już od 79 900 zł z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz z dostępnym promocyjnym ubezpieczeniem 2,99%. Ford Kuga. Okazja się nasuwa. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 marca, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Bliski współpracownik Donalda Tuska, Paweł Graś, przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT-u. Brexit zdominuje pierwszy dzień unijnego szczytu w Brukseli. W kalendarzu Światowy Dzień Ludzi z Downem. W Sejmie przed Komisją do spraw VAT-u właśnie rozpoczyna się przesłuchanie Pawła Grasia, byłego rzecznika rządu, jednego z najważniejszych współpracowników premiera Donalda Tuska. Obecnie jest jego doradcą w Radzie Europejskiej. Łączymy się z Sejmem, gdzie jest Karol Surówka. Karol, dzień dobry. Dlaczego komisja chce przesłuchać Pawła Grasia? Członkowie Komisji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że jest on istotnym świadkiem ze względu na bliską współpracę z Donaldem Tuskiem, ale też dlatego, że koordynował służby specjalne. Posłowie przywołują też nagrania z restauracji Sowa i Przyjaciele, w których Paweł Graś miał mówić o rozprzestrzeniającym się problemie pustych faktur. Przewodniczący komisji Marcin Horała z PiSu przed wejściem na salę mówił dziennikarzom o jednym z pytań, które chce zadać Pawłowi Grasiowi. Kiedy podejmowano decyzję o tym, żeby na przykład podwyższać wiek emerytalny, podwyższać podatki, żeby zabierać oszczędności z OFE, powodem był brak pieniędzy, nie było pieniędzy w budżecie. No, czy wówczas rozważana jako alternatywa dla tych źródeł dodatkowych dochodów było po prostu uszczelnienie systemu podatkowego, sięgnięcie do kieszeni złodziei, oszustów podatkowych i dlaczego tego nie uczyniono? Zbigniew Konwiński z Platformy Obywatelskiej przekonuje tymczasem, że przesłuchanie jest polityczne. Kwestionuje on m.in. taśmę z Sowy i Przyjaciół jako powód wezwania przed komisję. Równie dobrze można by wezwać przed komisję Mateusza Morawieckiego. Też tam swoje wywody snuł. Też był w grupie doradców premiera Donalda Tuska. Paweł Graś miał zostać przesłuchany pod koniec lutego, przekazał jednak usprawiedliwienie. Dziś pojawił się w Sejmie. Karol Surówka z Sejmu, dziękuję. Brexit zdominuje po południu pierwszy dzień unijnego szczytu w Brukseli. Rzeczniczka polskiego rządu Joanna Kopcińska mówiła, że tu cytat, zrobimy wszystko, żeby nie było bezumownego Brexitu, ale również na taką niekorzystną ewentualność, której nie chcemy, polski rząd jest przygotowany. Na pytanie, czy to konkretne stanowisko będzie oznaczać, że Polska poprze wydłużenie terminu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, Joanna Kopcińska powiedziała, tu cytat, jesteśmy absolutnie za tym, żeby znaleźć jak najlepsze rozwiązanie i chcielibyśmy, by Wielka Brytania była jak najdłużej, nawet latami, żeby ten proces wychodzenia trwał. Wczoraj brytyjska premier zwróciła się do przewodniczącego Rady Europejskiej z formalnym wnioskiem o wydłużenie procesu wyjścia do 30 czerwca. W czasie dwudniowego szczytu w Brukseli europejscy przywódcy mają też listę innych tematów do omówienia, na niej współpraca z Chinami, klimat czy gospodarka. Fakt, że sprawa zostanie poruszona na unijnym szczycie, to także sygnał wysłany do Rosji, że po 5 latach Unia w tej sprawie nie zmieniła zdania. Europejscy przywódcy przypomną, że nie uznają aneksji Krymu i zapewnią o poparciu dla integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy. Zabiegała o to Polska, mówił kilka dni temu w Brukseli wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Sprawą, na którą zwracamy uwagę w tym szczególnym momencie, jest wyraźne potwierdzenie stanowiska Unii Europejskiej w sprawie bezprawnej aneksji Krymu i Sewastopola. Wnioski ze szczytu zostaną przyjęte jutro na zakończenie spotkania. Podsumowana w nich będzie także dyskusja o przygotowaniach do szczytu Unia-Chiny, który odbędzie się 9 kwietnia. Europejscy przywódcy mają też zaakceptować plany komisji w sprawie zharmonizowanego podejścia do rozbudowy sieci 5G. Obawy w wielu unijnych krajach wzbudza udział firmy Huawei, oskarżanej o bliskie związki z chińskim wywiadem. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Dodajmy, że 5. rocznicę nielegalnej aneksji Krymu odnotowano we wnioskach szczytu na prośbę Polski. Mają w sobie bardzo dużo miłości i chętnie nią obejmują innych. W kalendarzu Światowy Dzień Ludzi z Downem o świecie dziecięcych dramatów 3-letniego Stefcia opowiada dokument Rycerz Stefan Agnieszki Gralak. Osią filmu jest baśń o chłopcu, który chciał zostać rycerzem. Wyznaczona kierunek drogi życiowej chłopca i jego najbliższych, mówi autorka. W tym filmie możemy zaobserwować, jak Stefan pokonuje swoje ograniczenia, które są spowodowane tym, że ma zespół Downa, nie potrafi mówić, on się uczy. Obserwujemy, jak konfrontuje się ze swoimi lękami, jak się przełamuje i wydaje mi się, że to jest dla nas, może być bardzo cennym przykładem, takim punktem odniesienia do naszego życia, że takie osoby mogą być wartościowe dla nas, bo można się od nich bardzo dużo nauczyć. Premier

też masz za co sobie, ani wzgardzisz chucią moją, ale mi ją oddasz swoją. Czyni trwogę. Wszytki tu wzrok ostry mają i co piękne dobrze znają. Przebóg siostry, o to proszę, niech tej krzywdy nie odnoszę, bym mię, która w to tknąć miała, ocom się jak utroskała o wszelaką inną szkodę, łacno przyzwolę na zgodę, ale kto mnie w miłość ruszy, wiecznie będzie krzyw mej duszy. Komu ja kwiateczki rwała, a ten wianek gotowa. Mikromusic i Jan Kochanowski na początek drugiej godziny specjalnego wydania audycji do południa w szczególnym dniu. Dziś w programie trzecim celebrujemy Światowy Dzień Poezji. Tak jak wspominałam w poprzedniej godzinie, w tej już zmaterializują się w formie pięknych piosenek próby, które podsłuchiwaliśmy troszkę piracko w poprzedniej godzinie audycji, ponieważ przypominam, że dziś ta wyjątkowość audycji do południa to także fakt, że po raz po raz pierwszy mamy muzykę na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Wspaniali artyści tam. Podglądałam ich przed chwilą. Jest taki przyjemny rozgardiasz przedwystępowy. Mieszanka tremy, ekscytacji i czystej satysfakcji towarzyskiej ze spotkania. Wciąż pozostaje tajemnicą, kto dzisiaj wystąpi, ale na moich instagramowych stories można już podglądać, co działo się w ostatniej godzinie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam tam. Jestem także na Facebooku i oczywiście można do mnie pisać anna.gacek@polskieradio.pl. Płyną zapytania o to, co będzie, czy będzie, kiedy będzie. Proszę mi wierzyć, jeszcze mnóstwo atrakcji przed nami dzisiaj do południa. I wśród pytań było często w pierwszej godzinie audycji i pytanie o ten utwór. Słuchaliśmy go kilka miesięcy temu i ogromnie się cieszę, że posłuchamy go znowu. Herbert i Król. Mój głos wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza, nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo słyszany i prawie nieartykułowany. Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Go, go, gi, go, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Nie jest mi na nic potrzebny, mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei, trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta, stara się podnieść. Zładną głowę. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Ga, go, gi, ga, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Ga, go, gi, ga, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Wspaniały koncert w grudniu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, twórczość Herberta i polscy muzycy. I między innymi taki efekt. Głos wewnętrzny. Król. 20 minut po 10, no to skoro już wywołałam studio imienia Agnieszki Osieckiej, to tam się teraz przenosimy. Przy trójkowym fortepianie Kasia Linz. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć Aniu. Cześć Kasiu. Jesteś nie sama przy tym fortepianie i nie sama w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z zespołem, ale doszły mnie słuchy, że wszystkich wygoniłaś z Osieckiej, pozostałych. Tak, to specyfika utworu też jakby zasugerowała mi tą intymność, którą będę dzielić dzisiaj z Wiktorem Jakubowską i z Zuzią Kłosińską. One mi dzisiaj towarzyszą. No właśnie, powiedzmy to trochę o tym utworze. Wiersz ostatni, tytułowa piosenka mojej płyty, Ale zależy mi na tym, żeby tutaj wyraźnie rozdzielić twórczość Władysława Broniewskiego na poezję tak zwaną rewolucyjną, z którą właściwie on jest kojarzony, i tę w moim odczuciu bardziej szczerą i prawdziwą. Przywołuję tutaj wiersze napisane po śmierci jego córki Anki, z którą był bardzo blisko związany, jak i po śmierci żony. W moim odczuciu są one bardziej intymne i jeden z nich wybrałam i podpisuję się pod nim właściwie jak pod własną wypowiedzią. To już zaczyna być powoli taki nasz flagowy i sztandarowy utwór, jeśli chodzi o naszą relację, ponieważ wykonałaś go już kiedyś w Aksamicie. Teraz po raz drugi. Ciekawe, co nas jeszcze czeka w temacie wiersza ostatniego, Kasia. No mam nadzieję, że jeszcze wiele. Jeszcze możemy się nim pobawić. To jest bardzo ładna myśl, że jeszcze wiele wierszy przed nami w Światowym Dniu Poezji. Wypadałoby. Prawda? Zwłaszcza w tym dniu. Kasiu, studio jest twoje, antena jest twoja. Dziękuję. Tyś mnie kochała, ale nie tak, jak kochać trzeba. I szliśmy razem, ale nie w takt. Przebacz, przebacz. Ja jeszcze długo, rok albo dwa, potem zapomnę. Teraz, gdy woli, teraz, gdy trwa, dzwonię podzwonne. A tobie, miła, na co ten dzwon brzmiący z oddali? Miłość niewielka, błahy jej zgon i idziesz dalej. A tobie, miła, na co ten dzwon brzmiący z oddali? Miłość niewielka, błahy jej zgon i idziesz dalej. Mam od życia troskę i pieśń, ciebie już nie mam. Muszę im ufać, muszę je nieść, pisać poemat. Cóż mam od życia, chyba już wiesz, czujna i płocha. Tylko ten smutek, tylko ten wiersz, który mnie kocha. Błahy jej zgon i idziesz dalej. A tobie, miła, na co ten dzwon brzmiący z oddali? Miłość niewielka, błahy jej zgon i idziesz dalej. Kasia Linz, Władysław Broniewski, wiersz ostatni. prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej na żywo w audycji Do Południa. Kasiu, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Przy okazji chciałam Państwu powiedzieć, że cały ten pomysł na te spontaniczne wykonania był właśnie taki, nadzwyczajnie spontaniczny. I chcę bardzo podziękować z anteny i na antenie wszystkim, którzy zgodzili się wziąć udział w tym projekcie. Podziękować także wszystkim tym, którzy bardzo długo i w bardzo obszernej korespondencji i rozmowie żałowali, że nie mogli tutaj dzisiaj być. I mam nadzieję, że to nasze dzisiejsze spontaniczne spotkanie jest początkiem czegoś naprawdę wspaniałego w czwartkowych audycjach Do Południa. A to wszystko, proszę mi wierzyć, dopiero początek. Kolejny raz połączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej. Już za kilkanaście minut kolejny tajemniczy gość. Tymczasem 26 minut po 10:00, Ryszard Jaźwiński. Fajny film. 10 lat temu powszechny zachwyt zdobył obsypany nagrodami debiutancki Rewers. 4 lata temu oglądaliśmy nieco już gorzej przyjęte Ziarno Prawdy, ekranizację kryminalnej powieści Zygmunta Miłoszewskiego. A od jutra będziemy mogli zobaczyć w naszych kinach Ciemno, prawie noc, czyli trzeci fabularny film Borysa Lonkosza. I znowu, o czym zapewne wszyscy już wiedzą, mamy do czynienia z przeniesieniem na ekran książki. Dodajmy słynnej, bestsellerowej powieści Anny Bator, uhonorowanej literacką nagrodą Nike. Oczywiście nie trzeba jej znać, by zobaczyć nowy film Lonkosza i to też stało się moim udziałem. Oglądałem więc tę fabułę bez żadnych literackich odniesień czy wcześniejszych wyobrażeń. Podobnie jak choćby Marcin Dorociński, który przyznaje w wywiadach, że do pracy na planie przystąpił wyłącznie po lekturze scenariusza. Na seans więc wybrałem się bez określonych oczekiwań, w przeciwieństwie zapewne do wielu znanych mi entuzjastów powieści pod tym samym tytułem. Efekt ogólnie rzecz biorąc dobry, choć nie bez zastrzeżeń. Ciemna prawie noc bez wątpienia wciąga i niepokoi, nie może być inaczej w wypadku tak mrocznej i zagęszczonej fabuły, ale też wielość wątków i kontekstów czasowych. W filmie mamy też mnóstwo retrospekcji, powoduje, że nieraz możemy poczuć się nieco zagubieni. Tym bardziej, że nie wszystkie z nich mają szansę wybrzmieć równie mocno, a tym samym ułożyć od razu kolejne sekwencje w jasny, klarowny przekaz. Zaczyna się świetnie. Od pierwszych ujęć udziela nam się budzący niejednokrotnie grozę klimat opowieści. Sprzyjają temu mroczne, czasem wręcz odrażające zakątki Wałbrzycha i okolic. Wszystko jak z koszmarnego snu. I w nim właśnie, w onirycznym transie podążamy za graną przez Magdalenę Cielecką, główną bohaterką, która powraca po latach w rodzinne strony, by rozwiązać zagadkę tajemniczych zaginięć dzieci. Robi się więc coraz bardziej przerażająco, a wraz z rozwojem fabuły, historia związana z tym głównym jej nurtem rozdziela się na coraz więcej wątków uzupełniających, coraz też częściej odnosi się do przeszłości. Nie wszystkie z nich wzbudzają w odbiorcy oczekiwane zapewne przez twórców emocje, co szczególnie odczułem w finale filmu. Na pewno na uwagę zasługują świetne, jak zwykle zresztą, zdjęcia Marcina Koszałki, który miał okazję współpracować już z Borysem Lonkoszem przy Rewersie. To one właśnie, nawet czasem bardziej niż kolejne wydarzenia w życiu bohaterów, wprowadzają nas w ten szczególny stan napięcia i niepokoju. Bo też Ciemno prawie noc to film balansujący na granicy gatunków. Niby thriller, kryminał, momentami nawet na granicy horroru, ale też rodzaj onirycznej właśnie baśni, w której tytułowa ciemność dotyczy przecież również charakterów postaci i skrywanych czasem przez długie lata sekretów i tajemnic. Widać reżyserską dbałość o szczegół, stąd nawet w niedużych rolach mieli szansę zabłysnąć Aleksandra Konieczna, Roma Gąsiorowska, Dorota Kolak czy Dawid Ogrodnik. Po projekcji pozostałem jednak z pewnym niedosytem. Może więc dopiero teraz sięgnę po powieść Anny Bator, bo też ciekaw jestem, jak film odbiorą jej czytelnicy. Ciemno prawie noc Borysa Lonkosza od jutra w naszych kinach. Ryszard Jaźwiński. Płyną listy od Państwa po pierwszym wykonaniu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej i w ogóle płyną listy i komentarze w sprawie dzisiejszej audycji. Pani Ania napisała, że w czasie wykonania interpretacji utworu Herberta w wykonaniu Błażeja Króla musi mi podziękować w imieniu swoim i znajomych z pracy, ponieważ musiała zrobić głośniej. Po prostu musiała. Pani Aniu, mam nadzieję, że to głośniej już pozostanie. Co najmniej do południa. spada, wtedy muszę. Piękna jak skamieniałe usta. Ci, którzy szli piaszczystą drogą, ale nie doszli do Kiemnic, chociaż już dachy było widać. Dzwonie powietrza mają schron. Kiedy byłam świadkiem wykonania na żywo tego utworu, miałam dreszcze i pomyślałam sobie, to jest już skaza radiowca, jak bardzo nie mogę się doczekać, by zagrać kiedyś ten utwór. I bardzo się cieszę, że to jest właśnie dziś. Ballada o tym, że nie giniemy. Skubas i Herbert. Państwo piszą, dziękuję bardzo za wszystkie listy, wszystkie komentarze na Facebooku i Instagramie. Pan Ireneusz pisze, no i już popracowałem. Dzień urlopu miał być na porządki wiosenne w ogrodzie. Krzewy i ptaki wybaczą, jeśli jest poezja. No właśnie tak, dziś poezja w roli głównej. Przypominam, za kilka minut wracamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej na kolejne wykonanie poezji na żywo, prosto stamtąd. Ale na razie warto pamiętać, że dzisiaj nie tylko poezja, ale i początek wiosny. I pewną propozycję z tej okazji ma Agnieszka Furtak-Bilnik. Jeśli szukają Państwo pomysłu na uroczyste, teatralno-koncertowe powitanie wiosny, to będzie to możliwe dziś lub pojutrze. Diś w warszawskim Teatrze Soho Bahia Real, dawnym Soho Factory, oraz w sobotę w Lublinie, w Centrum Spotkania Kultur, odbędzie się wydarzenie pod hasłem Przebudzenie Wiosny. Jak zapowiada aktor i współorganizator Przemysław Stippa, szykują się wieczory pełne emocji. Mamy dla Państwa specjalny wieczór wiosenny, pierwszego dnia wiosny, 21 marca. Potraktujmy to jako wagary, jako czas budzenia się do życia. Będzie refleksyjnie, ale również nastrojowo i niemalże imprezowo w finale. Mamy dla Państwa trzy spektakle, ułożone tematycznie w ramach tytułu Przebudzenia Wiosny. Będzie to spektakl Teatru Tańca One z Teatru Dada von Bzdulow. Będzie monodram jednocześnie i monodram Doroty Landowskiej Stryjeńska Let's Dance. W edycji lubelskiej zamiast monodramu Stryjeńska będzie monodram Tomka Błasiaka Kwiaty dla Algernona. Po części teatralnej zaprosimy Państwa na część koncertową. Przyjeżdża specjalnie przez nas zaproszona Marina Moulopoulos, pieśniarka włosko-grecka, i po niej będzie koncert Borysa Kunkiewicza, młodego, zdolnego wokalisty i kompozytora ze swoim zespołem. Szczególnie polecam koncert Mariny Moulopoulos. To jest pieśniarka, w której się zakochaliśmy, część organizatorów tego przedsięwzięcia. Charyzmatyczna postać z fantastyczną energią, mieszanką włosko-grecką, więc wybuchową. Wstęp jest bezpłatny. Można się rejestrować na stronie Teatru Soho, jak i również poprzez Centrum Spotkania Kultur w edycji lubelskiej. Tam można wybrać interesujące Państwa przedstawienie albo przedstawienia oraz koncert. Gdyby mieli Państwo ochotę wziąć udział w całości wydarzenia, to rozpocznie się ono o godzinie 18, a zakończy przed północą. Warto też wspomnieć, że dzięki Fundacji Kultura Bez Barier zarówno spektakle, jak i koncerty będą dostępne dla osób niesłyszących i niedosłyszących. Pani Monika napisała: dzień dobry, byłam na koncercie Herbert 3.0 i było to coś niesamowitego, a wiersz, który interpretował Skubas, po prostu genialny. Nie mogłam spać po tym wydarzeniu przez dwie noce. Poruszył mnie bardzo i ciągle wracam na strony trójki, żeby ponownie odsłuchać. Pani Moniko, bardzo miło. Zachęcamy oczywiście zawsze do odwiedzin trójkowych stron. No i także dziś na antenie programu trzeciego piosenki właśnie z tego koncertu, i nie inaczej będzie jeszcze dzisiaj do 12 do południa. Po 9 Katarzyna Nosowska i Emily Dickinson, twórczość solowa Katarzyny, a po 10 Katarzyna, zespół Hej i Stachura. We'll be right back. No i nie jest możliwe wydanie audycji do południa bez wspomnień lat 90. To jest widocznie silniejsze ode mnie. Zespół Hey, właśnie takie wspomnienie niezapomniane ich debiutanckiej płyty Fire. Na niej między innymi Zobaczysz. A my teraz nie zobaczymy, na tym polega magia radia, ale usłyszymy. Za kwadrans 11 przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Przy fortepianie kolejny gość. Gość, który poprosił mnie o to, by nie mówić, by tylko grać i śpiewać. I oczywiście absolutnie szanuję tę prośbę. Igor Herbut, aktualnie w trasie koncertowej. Tylko on i pianino, więc pomyślałam, że niech jeden przystanek tej trasy będzie i w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zatem już nie rozmawiamy, nie mówimy. Niech mówi poezja. Igor Herbut. Dla siebie los nas stworzył dwoje, lecz nas rozdzielił praw żywota. I twe słodycze nie są moje, nie mój twój uścisk i pieszczota. Żyjemy jeno w snach o sobie, gdzieś na wyżynach ponad światem, gdzie nawet uśmiech jest w żałobie, gdzie zimno wiosną jest i latem. Róż szczęsnym kwieciem niewieńczone, lecz nad łzy wyższe i dumniejsze sięgają w niebo. Po koronę gwiazd serca nasze nietutejsze. Się kochamy, bladzi, niemi, oczarowani przez cisz głuszy, jak jeszcze nigdy się na ziemi dwie ludzkie nie kochały dusze. Niechaj tęsknoty wiecznej siła przepoi istność naszą całą, by miłość bólem nagrodziła to, czego szczęście nam nie dało. Róż szczęsnym kwieciem niewieńczone, lecz nad łzy wyższe i dumniejsze sięgają w niebo. Po koronę gwiazd serca nasze nietutejsze. Róż szczęsnym kwieciem niewieńczone, lecz nad łzy wyższe i dumniejsze sięgają w niebo. Po koronę gwiazd serca nasze nietutejsze. Igor Herbut ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Igor, mówiąc radiowym żargonem, to chociaż wstecznie zapowiesz, co wykonałeś? Los, Leopold Staw. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dziękujemy, Igor. Wrócimy do studia imienia Agnieszki Osieckiej i to jeszcze nie raz. Dziś audycja pełna niespodzianek, a te najpiękniejsze to wykonania na żywo w trakcie audycji, prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Pozwala im niekiedy zapomnieć o swoim wyglądzie. A kiedy wchodzą do wody, zamykają oczy na widok własnych nóg, wpadają w rozdrażnienie i płaczą. Właściwie słonie słonie